पर मंगी विचिते अहिमी मत ममत लेबू दिन भक् एंद उपमा मैं ऊ सुंद सिहिन मत के मिसा दीवारे आदरिन एवित गिये है उबत मत कई दिन अपत अपने की एत दिन कतुक हरन हंडा कुमत ते नो दरुवन सीतिन हो देन इंदिन आयती उपद मगे विचिते अहिमी मत ममत लेबू दिन मगु एंद उपमा मैं ओ सुंदर सिहिन मत करनी सा सुसुम लन्नद अप केलन कोई लिसिन सुप पसुप पिरी सिहिन विद तुन सितिन सदा हमुवेमु मग तोटे मद हसिन हो तेन इंदिन आयती उपत मगे विचिते अहिमी मत ममत लेबू दिन मगु एंद उपमा मैं ओ सुंदर सिहिन मत कई मिसा